En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. President Putin has ordered Russian military commanders to put the country's strategic nuclear forces on special alert, their highest level. Som et led i krigen i Ukraine aktiverer Putin sit atomberedskab. This adds to the seriousness of the situation. Men hvad vil der ske, hvis Putin rent faktisk trykker på den helt store knap? I приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. Hvilke våben vil han bruge? Hvordan vil Vesten svare? Det er ikke scenarier, man har særlig meget lyst til at tænke på, men det har min gæst i dag gjort. Jeg hedder Anders Puk Nielsen, jeg er orlogskaptajn i Søværnet, og så er jeg militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Betyder Putins trusler, at vi skal forberede os på en ny kold krig? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg starter med et citat. Og det citat er det, som Putin siger den dag, han invaderer Ukraine. Uanset hvem, der står i vejen for os, eller truer vores land og vores folk, skal vide, at Rusland vil reagere med det samme, og konsekvenserne vil være sådan, som I aldrig har set i hele jeres historie. Hvad tænkte du, da du hørte det? Egentlig var jeg ikke specielt overrasket, fordi det er jo en tydelig henvisning til atomvåben, men Putin har jo henvist til atomvåben mange gange, og det er jo tydeligt en del af hans tankegang, det der med at true med atomvåben, eller at vise frem, hvor imponerende atomvåben Rusland har. Tænker du på atomkrig? Jeg går ikke og tænker på atomkrig til daglig, men det er jo noget, vi skal have i baghovedet, og som vi som danskere nogle gange har en tendens til lidt at glemme, hvor vigtige atomvåben i virkeligheden er for den verdensorden, vi har i Europa, og den magtbalance, der er imellem øst og vest. Og hvis de atomvåben ikke var der, så ville det på mange måder ændre den måde, som vi skulle tænke militæret på. We live in a perilous era. There are 15,000 nuclear weapons on the planet. And the 9 nuclear weapon states are in conflict with each other. We're just one misunderstanding, one mistake, or one fanatic politician away from a nuclear conflict. Altså atomvåben og atomkrig er jo primært et spørgsmål om afskrækkelse og frygt. Fordi det er jo det, der vi hele tiden skal huske her, at siden afslutningen af 2. verdenskrig er der ikke blevet brugt atomvåben i verden. Og der er jo ikke meget, der tyder på, at det ville være smart for nogen at bruge atomvåben. Så dybest set handler det om at leve i frygt for de andres atomvåben, og det er det, der gør, at man ikke selv bruger dem. Så det er sådan en frygtbalance, atomkrig i virkeligheden handler om, og når vi taler om, at nu er vi på vej tilbage i en kold krig måske, så er det jo i virkeligheden, at nu er vi på vej ind i en tidsalder, hvor vi igen skal leve i sådan en konstant tilstand af frygt for de her våben. Men den frygt blev jo forstærket sidste søndag, da Putin i en tale sagde, at han har sat sine afskrækkelsesstyrker i højt beredskab. Og man må sige, det virkede. Danskerne tog det til sig. Matas kunne kort efter melde udsolgt af jodtabletter. Danskerne hamstrer jodtabletter, fordi de kan beskytte mod radioaktiv stråling. I søndags, der solgte vi simpelthen 600 om dagen. Har du også jodtabletter stående i dit medicinskab? Nej, det har jeg ikke. Så der er ingen grund til at være bange? Nej, det synes jeg ikke, der er. Men vi skal være bevidste om, at det her sådan på en militær front, så betyder det her, at vi skal til at håndtere Rusland på en anden måde. Men du siger dybest set, at det her en frygtmekanisme. Det handler om at skrue op for frygten, når han siger de her ting. Gør du og jeg i virkeligheden Putin en tjeneste, når vi to står her og taler om atomvåben? Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter os ind i, hvordan er det, han tænker, og hvad er det, de her våben, de kan og gør, og hvilken rolle er det, de spiller? Fordi vi skal jo så også være med til at træffe nogle valg om, hvordan skal vi fra vestlig side håndtere det her. As Russian troops face unanticipated setbacks and losses in Ukraine, President Vladimir Putin is waving his biggest sword, putting his nuclear weapons on high alert. Kan du beskrive, hvad er de russiske afskrækkelsesstyrker? Jamen altså, afskrækkelse betyder jo dybest set, at man gør de andre så bange, så de ikke tør angribe. Og nu det her, de her strategiske afskrækkelsesstyrker, det er jo dem, der har de store strategiske atomvåben, som er designet til at gøre amerikanerne især så bange, at de ikke tør at angribe Rusland. Så det er sådan tanken i dem, og det har begge sider, altså USA, Frankrig og Storbritannien har jo også atomvåben, og det er jo også beregnet på simpelthen at være sådan noget, der skal skræmme russerne fra at angribe. Men fortæl mig om dem, altså de her styrker, de russiske styrker. Hvor er de hen? Hvordan ser de ud? Hvad er det for noget? Altså, de strategiske styrker, som vi taler om her, der taler man om, at der er en nuklear triade. As all of you well know, the United States is currently modernizing our nuclear triad, along with its associated command and control systems. Og de strategiske bomber, det er de rigtig store. Det er nok måske dem, de fleste har i tankerne, når man taler atomvåben. Det er de virkelig store atomvåben, som, hvor man forestiller sig Ragnarok, hvis den går ind i en by. Og hvor er de henne? Jamen, de er placeret, de russiske er placeret tre steder. De har nogen, der er placeret på landjorden. Det kan enten være i nogle store siloer. Det er de der virkelig afsindig store missiler, som har det kække navn Satan-missilet. Nicknamed Satan 2. Now Russia has released this video saying it's capable of striking targets from the north and south poles. Og så har de også nogen, der er mobile, der kan køres rundt på lastbiler, men det er sådan de landbaserede. Så har de nogen, der er på ubåde, hvor man altid sørger for at have nogle af de her ubåde på havet, og det er simpelthen designet til, at hvis nu Rusland bliver udsat for et angreb, så har man altid sådan nogle ubåde på havet, der kan gengælde det. Og så endelig så har man så de luftbårne, som er, at man simpelthen har fly på vingerne med atomvåben. Men det vigtige der, det er, at det er designet til, at de skal kunne gengælde et angreb. Det vil sige, at de er designet så robust, at USA skulle kunne angribe Rusland med atomvåben, ødelægge en hel masse af dem her, og så skal Rusland stadig have nok til at kunne tage hævn over USA. Kan du give os et billede, hvis man ser landkortet for sig lige nu? Hvor er alle de atomvåben henne? Jamen, de er jo spredt ud over det hele, og især de ubådsbaserede, det ved man jo ikke andet, når de er under vandet. Kunne de være i Østersøen? Det kunne de nok ikke, fordi Østersøen er simpelthen ikke stor nok til de store ubåde der. Kunne de være i Nordsøen? De ligger nok mere ude i Atlanterhavet og Stillehavet. Men du ved ikke, hvor de er? Nej, jeg ved ikke, hvor de er. Og noget af det, vi ved, det er jo, at de baner, de her missiler skal flyve i, især de landbaserede missiler, som Rusland flyer af for at ramme USA, de vil jo så gå hen over Arktis og hen over Grønland, mange af dem. Og det er jo der, hvor vi nogle gange så har talt om Thule-radaren, og hvad betydningen af Thule-radaren. Det er simpelthen, fordi den skal opdage de her missiler, som er på vej fra Rusland til USA. Hvad med dem, der er landbaserede siloerne, dem, der er gravet ned i kæmpe store skakte? Altså, det er jo store, de er jo rumraket store, de her missiler. Hvor er de henne? Ja, de står rundt omkring i Rusland, og jeg ved ikke præcis, hvor henne de hemmeligt? Står. Det er hemmeligt, men jeg er fuldstændig sikker på, at amerikanerne ved lige nøjagtigt, hvor de er henne, og at de også vil være de allerførste punkter, man vil gå efter, hvis man skulle angribe Rusland. Det er helt sikkert. Og de her kæmpe missiler, raketstore missiler, har han altså også på køretøjer. Hvor er køretøjerne henne? Ja, de er jo så også fordelt ud over Rusland, og Rusland er jo enormt stort, ikke? Så rundt omkring i Sibirien vil jeg gætte på. Mm. Og jeg tror, at de fleste, når de hører Putin på tv, tænker, hvor tæt er de her styrker på Danmark? De strategiske styrker, vi har talt om nu, med de virkelig store missiler, de er ikke nødvendigvis så tæt på Danmark, men det kan man sige, det er jo også lige meget, fordi de kan flyve så afsindigt langt. Altså hvis de kan flyve halvvejs rundt om jorden, så kan de jo også være hvor som helst og alligevel ramme. Mm-hmm. Det er mere de mindre, de taktiske atomvåben. De vil nok være mere rykket frem, og der er spørgsmålet jo, altså kunne man have sådan nogen i Kaliningrad? Det ved jeg ikke, om man har, men det kunne man måske godt have. Og Kaliningrad er jo den der lille klat land, som Rusland har klemt ind mellem Polen og Litauen ud til Østersøen, ganske tæt på Bornholm. Ja, det er rigtigt. Mm. Men vi ved ikke, om han har taktisk A-våben der. Nej, men det kunne man godt forestille sig, at de ville have. Det tror jeg, han har. Det vil jeg sørge for at have, hvis jeg havde en klat land så tæt på Vesteuropa. Jo, og man skal også, hvis man ser på det område fra et russisk synspunkt, så er det jo også sårbart, ikke? Altså, de er jo nødt til at tænke, gud, kan jeg vide, om NATO kunne finde på at tage det der, fordi det er jo klemt ind imellem to NATO-lande. Nu har du skelnet mellem strategiske og taktiske atomvåben. De strategiske, siger du, det er de store, og taktiske er små. Kan vi ikke lige lege, at vi smider et strategisk A-våben herover og et taktisk A-våben herover? Prøv lige at forklare mig forskellen på, hvad der vil ske. Ja, dybest set, så er det jo også noget vrøvl at tale om strategiske og taktiske. Det er jo bare, at nogle af dem er større end andre. Og nogle af dem er beregnet til at kunne tage, altså virkelig ødelægge rigtig meget. Så det skal være de der hævnermissiler, som man smider ind i London. Hvad er virkelig meget? Jamen, det kunne være sådan et, man smider ind i London eller New York eller sådan et eller andet. Noget af det der virkelig skal er designet til at sikre, at USA aldrig vil ture det her. Mm. Fordi bare én bombe vil dræbe måske millioner af mennesker, ikke? Så et strategisk A-våben i London. Hvor meget vil der være tilbage i London bagefter? Det ville skabe rigtig meget ødelæggelse. Jeg tror ikke, jeg kan komme det mere præcist end det, fordi dels er der den umiddelbare eksplosion, men derudover er der jo rigtig mange følgevirkninger på grund af radioaktiviteten, som hen over de efterfølgende måneder i virkeligheden vil slå endnu flere ihjel. Så hvor voldsomme konsekvenserne bliver af en bombe i London, det kan jeg ikke spekulere i, men det er rigtig meget. Og så har vi de små atomvåben, dem som man kalder taktiske atomvåben. Hvis man smider sådan en, hvor meget ødelæggelse laver den så? Ja, de er jo så mere designet til at prøve at skabe en effekt på slagmarken, kan man sige, hvor man måske vil gå efter militære mål med det her. Så det er måske sådan et, hvor man kunne forestille sig, at det kunne man bruge med en flyvestation for eksempel, eller et hovedkvarter, eller et eller andet den stil, som altså sådan en brigade, eller et eller andet, der står samlet et eller andet sted. Så kunne man bruge sådan noget der til at prøve at ramme dem. Og det er jo stadig en enorm stor bombe i forhold til, hvad vi ellers har af bomber. Men det er jo mere begrænset, kan man sige, hvis man nu forestiller sig at have sådan en bombe, der måske var designet størrelse til at tage flyvestation Karup eller sådan noget. Nazifikation Ukraine. Главное для нас защитить Российскую Федерацию. Dagen efter Putins tale, hvor han lige mindede os om alle de atomvåben, han har, og nu går han altså op i beredskab. Der lød det sådan her fra den russiske forsvarsminister Shoigu. De vagthavende ved kommandoposterne for de strategiske missilstyrker, Nord- og Stillehavsflåderne og langdistance luftfartskommandoen er begyndt at udføre kampopgaver med forstærket personel. Hvad betyder det på dansk? Konkret så er det jo lidt ulig mund, ikke, kan man sige. Det kan være både det ene og det andet. Jeg vil tro, at det betyder, det er, at man tager nogle af de her styrker, som der kan man gøre mere for at gøre dem mere klar. De er ikke fuldt ud klar til daglig. En ubåd for eksempel er jo altid klar. Når den er på havet, så er der ikke rigtig mere, man kan gøre. Man kan ikke komme højere op i beredskab på det. Men nogle af de mobile landeenheder for eksempel, kunne man godt forestille sig, at de til daglig kunne stå inde på kaserne for eksempel. Og nu kører man dem så ud et eller andet sted. Man folder dem ud og etablerer vagter rundt om og sådan nogle ting. Altså, så det kunne være sådan noget, man sætter i værk. Mm-hmm. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en lille smule forvirrende helt præcist, hvad er det, Putin i virkeligheden har beordret sine styrker på af beredskab, fordi det er ikke entydigt, at de ord, han har brugt, de egentlig passer med en russisk beredskabsgrad. Og det understreger også lidt, at det her det jo primært er noget, der er designet til at sende et politisk signal. Ja, for der er faktisk en del forvirring. En, der hedder Konstantin Eckert, en tidligere russisk militærofficer, er nu Rusland-analytiker for det tyske medie Deutsche Welle. Han siger, det er svært at gennemskue, som du siger, hvad Putin mener, fordi det udtryk, Putin brugte til at indikere et øget beredskab, det findes ikke i russiske militærmanualer. Det samme siger en anonym kilde i Pentagon til Reuters. Så er det bare sådan noget Putin-gagak? Det er i hvert fald primært et politisk budskab om, nu skal vi være vågne. Vi skal huske på, at Rusland har altså det her. Vi skal ikke begynde at tænke, at vi skal blande os for eksempel i krigen i Ukraine. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, kan man sige, NATO fra start af sagt, at vi kommer ikke til at indsætte soldater, fordi det der med at forestille sig, at NATO-soldater skulle skyde på russiske soldater, det har altså hele tiden den der risiko for, at det eskalerer til atomkrig. Sådan et par trin ned af vejen. Anders, uanset hvilke ord Putin har brugt, så er det jo, han indikerer jo et øget beredskab. Hvordan fungerer det russiske beredskab? Altså, det russiske beredskab er bygget op sådan, så man grundlæggende har fire forskellige niveauer, og så det, man spekulerer på, at man nu er gået fra, det er fra det normale niveau, som er niveau 1, og så op på det, der hedder niveau 2. Hvor man klargør systemet til, at kommandoer om, at atomvåbnene skal affyres, de hurtigere kan komme ud og blive omsat til en affyring. Og hvis man går højere op på niveau 3, for eksempel, så vil det være der, hvor man indkodede nogle koordinater i de her våben, om at du har det her punkt, du skal angribe og sådan noget. Og det sidste, det vil så være, at man er helt fuldstændig klar altid på post og sådan noget. Så sidder nærmest klar til at trykke på knappen. Ja, præcis. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at alle lande, der har atomvåben, har hele tiden også atomvåben, der er på et enormt højt beredskab. Altså, begge sider har atomvåben klar til at blive fyret af inden for minutter, hvis det var det, der skulle være behov for. Det Hvide Hus ser ingen grund til at ændre det amerikanske atomberedskab for nuværende. I'm not surprised at this information, because Putin has tried every means possible to actually put fear in the world. Altså, hvad kunne få amerikanerne til at sige, nå, så må vi også gå op ad den her beredskabsstige? Jamen, altså, så tror jeg, at vi skal i en decideret krig. Hvis Det Hvide Hus skulle vælge at gå op i beredskab, så tror jeg, at vi skal være i en egentlig krig imellem NATO og Rusland. Og det kommer ikke til at ske, bare fordi at Putin slynger sig op på den høje retorik. Og man er jo også enormt varsom lige nu med ikke at starte en eller anden form for eskalationsstil, altså sådan en spiral. We have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. Man har ikke lyst til at på en eller anden måde puste til det her, og måske få Putin til at gå endnu højere op. Vel? Det her, synes jeg, nærmest psykotiske system, sådan virker det på mig, det er den her gensidige afskrækkelse. Altså, vi talte om Putins afskrækkelsestyrker, NATO og USA har præcis det samme. Prøv lige, hvor kommer det princip fra? Hvordan er det ligesom blevet bygget op, den her gensidige afskrækkelse? Ja, altså, atombomben blev opfundet der i sig og var med til at afslutte 2. verdenskrig. The original reason to start the project, which was that the Germans were in danger, started me off on a process of action, which was to try to develop this first the system in Princeton, then at Los Alamos to try to make the bomb work. Efter det så satte Sovjetunionen og USA jo virkelig tryk på det her med at producere de her atomvåben. Ret hurtigt kom man frem til, at verden havde ændret sig simpelthen på grund af eksistensen af de her atomvåben, fordi det var fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at de her to sider, der havde så mange atomvåben, skulle kunne føre krig mod hinanden. Altså tanken om, at man kan vinde en krig, er i virkeligheden utopisk, når det er, at modparten har de her atomvåben. Fordi en atomkrig, der taber alle. Alle taber i en atomkrig. Og derfor er der jo også mange, der argumenterer for, at atomvåben har været med til at sikre, at der i virkeligheden har været så meget fred i de seneste 70 år. Altså den der gensidige afskrækkelse har i virkeligheden været årsagen til, at vi ikke har haft 3. verdenskrig. Mm. Og så er der også dem, der siger, problemet er bare, at der er mennesker involveret i det system, det vil sige, der kan opstå fejl, det vil sige, at vi lige pludselig står i en situation, vi virkelig ikke har lyst til. Det er jo så det, der er andre, der siger, jamen nu har vi så været heldige, ikke? Men altså, kan vi blive ved med at satse på det? Det er jo sådan, så det er jo bekymringen om det. Ikke? Hvordan er balancen nu? Vi taler vi meget om, hvor meget Putin har stående. Har vi den samme mængde isenkram stående i Vesten? Ja, cirka. Jeg mener, at Rusland har omkring 46% af verdens atomvåben, og NATO har omkring 45%. Det er sådan noget i den stil. Så det er meget lige. Vi har rigeligt, ikke? Altså, vi har rigeligt til at slå hinanden ud. Ja, det har vi, kan man sige. Ja. Til gengæld har du fortalt mig, at når det gælder de små A-våben, det man kalder taktiske A-våben, der ser det lidt anderledes ud. Ja, det har der, altså Rusland har flere af de små taktiske atomvåben, som jeg kaldte dem før. Altså de her, som er mere beregnet til at blive brugt på kamppladsen. Og der har man i NATO, især i USA, de senere år talt om, at der har man behov for også fra vores side at have flere af de her små våben, fordi man så, der var et gab om, hvad nu hvis Rusland bare bruger et enkelt lille våben, for eksempel. Vil det berettige, at vi så svarer igen med de store strategiske? Og derfor så har man så i USA lavet det, der hedder Low Yield Nuclear Weapon, i de senere år, hvor man simpelthen har taget noget af sprængladningen ud af sine missiler, sådan så man også har muligheden for at graduere lidt imellem, hvor store atomvåben man sender afsted. Og du har sagt til mig, at der kan opstå situationer, hvor Putin vil reagere ved at bruge sådan et taktisk A-våben. Prøv at beskrive sådan et scenarie. Jamen altså, det som jeg i hvert fald her vil sige, det er, at det Putin truer med, er jo, at han kan finde på det. Hvis vi nu forestiller os, at vi lavede den her no-fly zone, for eksempel, over Ukraine, som der har været en del snak om, jamen det vil jo indebære, at vi skal flyve ind over Ukraine og skyde russiske fly ned. Det, jeg tror, vi skal lægge i Putins trussel, det er, at så kunne det godt være, at han kunne finde på at bruge sådan en taktisk atomvåben mod de flyvestationer, for eksempel, som vi opererer fra. Det kunne være flyvestationer inde i Polen eller Rumænien, for eksempel. Så jeg tror, det er sådan, vi skal forstå hans trussel. Og lad os lige tage den trussel til ende. Lad os sige, at Ukraine får deres vilje. De tryller jo Vesten om at indføre no-fly zone over Ukraine. We very much count on Denmark also to close airspace, because don't forget that we have right now 15 nuclear reactors operating in Ukraine. Lad os sige, Vesten går med til det, sender vestlige fly ind og sikrer luftrummet, skyder måske et russisk jægerfly ned. I det sekund, de gør det, så trykker Putin på knappen og bomber luftbaser i Polen med et taktisk A-våben. Hvad vil det betyde? Altså dels så ville det ødelægge den luftbase, som blev ramt, hvis det var det, der skete. Men endnu mere vil jeg sige, at man tager et nyt skridt ind, hvor man jo eskalerer konflikten til et nukleart niveau, og lige pludselig så er alting jo gyldigt. Vores afskrækkelse af Rusland ligger jo i, at han så til gengæld ikke ved, hvor hårdt vil vi svare igen på det. Mm. For han kan ikke udelukke, at vi også går nukleart, hvis han går nukleart. Og at det bliver enten en til en, eller vi måske igen eskalerer til det strategiske, hvis det er, at han først tager det skridt, og så siger vi, så kommer vi med hele baduljen. Mm-hmm. Det er vores afskrækkelse af ham, og det er jo den balance der. Men de beredskabsplaner, der ligger i USA primært, i NATO og i Rusland, beredskabsplaner på, hvad man gør i tilfælde af atomangreb, dækker de doktriner også de små A-våben? Har vi besluttet os for, hvad vi vil stille op, hvis han smider sådan et lille A-våben? Ja, men det er hemmeligt, og jeg kender ikke svaret på det, men det er meget af det her, det ligger i national doktrin, det vil sige, det ligger ikke som sådan i NATO, så det er amerikanerne, der har bestemt, hvad de vil. Mm. Og det er amerikanerne, vi skal læne os op af her. Altså, det vil ikke være franskmænd eller englænderne, der går forrest på det her. Vi kan meget vel ende i en form for nyt atomkapløb, og det er fordi især de strategiske atomvåben er lige nu reguleret af nogle nedrustningsaftaler, og de er faktisk sat til at udløbe snart. Det er sådan nogle, de skal fornyes hver 10. år, og hvis ikke de bliver fornyet, jamen så udløber de simpelthen. Og den, der hedder startaftalen, den udløber her snart. Og der er ikke noget, der tyder på, at USA og Rusland lige i øjeblikket forhandler om at forny den her aftale. Og det betyder, så hvis den udløber, jamen så vil begge sider formentlig begynde at opruste ret dramatisk. Og hvad er konsekvenserne af det? Ja, det betyder jo, hvad kan man sige, mere frygt, mere spænding. Mere fred, måske? Ja, altså et eller andet sted, så kan man sige, det er jo det er unødvendigt i virkeligheden at have flere våben, men fordi at det er sådan en balance, hvor man hele tiden ikke bare skal have nok til at kunne udslette de andre, man skal have nok til, at de andre kan angribe først, og så vil man stadig have nok til at kunne svare igen, det der kaldes second strike capability, så vil begge parter føle, at de er nødt til at følge med i den her oprustning. Det er næsten som om, det er unødvendigt at stille dig det næste spørgsmål. Jeg skulle til at spørge dig, om vi står over for en ny kold krig. Det lyder som om, det er tilfældet. Er det det, der kommer til at ske nu? Ja, det er det, der kommer til at ske nu. Eller hvad skal man sige? Det skal vi indstille os på, at i hvert fald så længe Putin sidder som leder i Rusland, så er vi tilbage i en kold krig. Ja. Hvor gammel er du, Anders? Jeg er 42. Så vi er stort set jævnaldrende. Og vi er vokset op som børn i 80'erne med en frygt for atomkrig. Et frygtscenarie for, at det kunne ske en dag. Kommer dine og mine børn til at vokse op på samme måde med frygten for atomkrig igen, helt inde på lystavlen? Det tyder det på, ja, at vi skal til at forholde os til den risiko igen. Men jeg vil sige, det er jo det, man hele tiden skal huske også her, det lykkedes jo faktisk at håndtere hele den kolde krig, uden at det kom til en reel atomkrig. Så det er jo et spørgsmål om, at vi skal træffe kloge valg, sådan så at det bliver håndteret, at vi er i den her frygtbalance. Anders Puk Nielsen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.